Phil Collins en Going Back. En daarvoor Olivia Newton-John uit de film Grease met Hopelessly Devoted to You. Ons eerste onderwerp. Om de komende decemberdagen het gemis van het zingen en het luisteren naar kerstmuziek een beetje goed te maken, heeft Koorschool Delft een online muzikale adventskalender gemaakt. Herman de Bruin. Een adventskalender die muzikaal is. Hoe dat precies in elkaar zit, ga ik vragen aan Petra Meijers. Ze is directeur van de Koorschool in Delft en in de uitzending. Petra, welkom. Dankjewel. Een adventskalender, die kennen we al jaren, al eeuwen misschien, hè? Met die vakjes en zo, open doen, spannend. Klopt, met die deurtjes, ja. Ja, maar jullie hadden iets anders bedacht, want jullie zijn een koorschool en je doet iets met muziek. En je dacht, nou, daar kan ik wel wat mee op die adventskalender. Klopt. Nou, het kwam eigenlijk in mijn gedachten een paar weken terug. Ik weet niet hoe zoiets komt, maar opeens kwam bij mij die adventskalender bovendrijven. Mm-hmm. En vervolgens had ik eigenlijk ook gelijk zoiets. Daar ga ik iets mee doen in deze koorloze tijd, om het maar zo te zeggen. Het zingen in koor is allemaal, allemaal aan banden gelegd, mag allemaal niet. En toen dacht ik, ja, we missen zoveel kerstmuziek momenteel. Het zelf zingen, bezoeken van concerten. En toen dacht ik, nou, dan ga ik met die adventskalender allerlei mensen benaderen om te vragen of ze een bijdrage willen leveren. En achter elk deurtje van die kalender zit dus een bijdrage van een zanger, dirigent uit binnen of buitenland. En dat hoop ik dat mensen kan helpen om toch een beetje dat gemis goed te maken. Ja, en die adventskalender, voor de mensen nou denken, die hang je aan de muur, die is online, hè? Die is online, ja, klopt. Ja, er komt elke dag, als je daarvoor opgeeft, komt er elke dag een mailtje. En als je die opent, dan opent vanzelf het volgende deurtje van die bewuste dag. En dan hoor je? Dan hoor je mensen, dan zie je een filmpje, je ziet interviews, je ziet bijdragen van mensen uit binnen en buitenland die een herinnering delen of je wijzen op een bepaald kerststuk wat ze mooi vinden of iets wat ze zelf gecomponeerd hebben. Want zit er ook koormuziek bij dan? Het is eigenlijk alleen maar zang. Ja, kan het eigenlijk niet anders verwachten natuurlijk, van een koorschool. Klopt. Maar goed, dat zijn dus elke dag een nieuwe verrassing. Nieuwe verrassingen, zeker. En je kan ze niet van tevoren openmaken, want je krijgt ze ook elke dag aangeleverd. Klopt, zoals het vroeger ook ging. Hè? Of tenminste vroeger, nu kan je ze nog steeds openen. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat je stiekem al naar 24 december gaat kijken, terwijl het bijvoorbeeld pas de 10e is. Dus elke dag krijg je een mailtje. Advent, veel mensen weten denk ik niet meer precies hoe dat zit. 4 weken voor kerst. Ja, de voorbereidingstijd, hè, vanuit het donker naar de kerst gaan. En, dan moeten mensen hem snel bestellen. Hoe kunnen ze dat doen? Dat kunnen ze doen als ze naar de website gaan. Dat is www.koorschooldelft.nl. Of googelen, kom je ook vanzelf op de koorschool. En dan staat hij direct al op de homepage. Kun je kijken naar het promotiefilmpje, dus hoe het in zijn werk gaat. En dan kun je via de pagina kun je opgeven. Ja, ik heb even gekeken. Het is een heel helder filmpje. Het geeft duidelijk weer wat de bedoeling is en hoe je dat moet doen. Als mensen denken, dat wordt wel ingewikkeld, dat valt ontzettend mee. Valt mee. Ja, en je kunt hem eerst uitproberen als je dat wilt. Dus je zegt van, nou, ik weet niet of ik maar gelijk voor 24 dagen daaraan wil verbinden. Mm-hmm. Dan kun je het uitproberen. Krijg je de eerste 6 dagen. Vanaf de eerste advent beginnen we en dan vanaf 1 december. Die zijn gratis. Maar de andere dagen vragen we wel een bijdrage voor. Want er zit ook heel veel werk in. En er zijn toch echt productiekosten aan. Tuurlijk. Ja. En als mensen dan verder willen, kunnen ze zich daar daarna opgeven. Of nu al gelijk als je hem wil ontvangen. Staat op de website allemaal. En het is ook nog voor een goed doel, deels. Klopt. Ja. Ik dacht in het verlengde, je hebt altijd de aanloop naar de kerst, heb je natuurlijk het Serious Request verhaal. Mm-hmm. En ik weet trouwens niet of dat dit jaar doorgaat, bedenk ik me nu opeens. Maar in dat verlengde dacht ik op een goed ogenblik van, nou, ik zou daar ook iets mee willen. En de helft van de bijdrage die mensen geven, die is bestemd voor het Rode Kruis. Ja, dus dan gaat ook nog een deel van het bedrag naar het goede doel. Ja. En je krijgt een adventskalender in huis voor weinig geld. Dat is wel leuk. En elke dag een nieuw onderwerp. Elke dag een nieuwe, iemand nieuw, zeg maar. Ja. Uit binnen- en buitenland. Ja. Kijk even op die website om je aan te melden. Koorschooldelft.nl. En dan komt het allemaal voor elkaar. Ja. Petra Meijers, dank voor het gesprek. En heel veel succes met de kalender. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die blij worden van deze manier van kerst. Hartstikke fijn. Dank jullie wel voor de aandacht ervoor. L'amour c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour c'est comme un jour de soleil en ripaille et de lune en chamaille et de pluies en bataille. L'amour c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour c'est comme un jour, dans un fini sourire d'une infinie tendresse, d'une infinie caresse. L'amour c'est comme un jour qui invente l'amour. L'amour c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour c'est comme un jour de soleil en ripaille et de lune en chamaille et de pluies en bataille. L'amour c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour c'est comme un jour, dans un fini sourire du visage d'un autre, du visage d'un autre qui n'est ni lui ni l'autre, ni l'autre ni l'autre. L'amour c'est comme un jour qui invente l'amour. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I had no choice but to hear you. You stayed in your case time and again, and I thought about it. You treat me like I'm a princess, and I'm not used to liking that. Yeah, you ask how my day was. You've already won me over in spite of. Couldn't help it. It's

crying, let me dry your eyes. Let them catch you smiling with your head up high. You gotta hold on. You gotta hold. De nieuwe single van Douwe Bob, Hold On, was dat. Ons volgende onderwerp. Schrijven voor mensen die ten onrechte in de gevangenis zitten of worden bedreigd omdat ze opkwamen voor hun rechten. De Amnesty Schrijfmarathon 2020. Herman de Bruin. We gaan praten over Amnesty, de schrijfmarathon. Die is er elk jaar en Ada Pellaerts is in de studio namens Amnesty Vlaardingen. Ada, welkom. Dank u wel. Jaarlijks doet Amnesty schrijven zo rond de eind van het jaar, hè? Of gaat het hele jaar door eigenlijk? Ja, we doen het wel het hele jaar. Maar we treden er wel heel erg mee naar buiten op 10 december. Omdat dat eigenlijk zeg maar een soort de verjaardag van iedereen is. Want we hebben toen allemaal rechten gekregen van Verenigde Naties. Ja. En daar baseert Amnesty wel zijn werk ook op. Dus daarom pakken we altijd wel heel erg uit op die dag. Ja, en daarna ook nog, maar in ieder geval op die dag. En dat betekent dat jullie weer brieven gaan schrijven? Ja. En aan wie schrijven jullie die brieven dan? Ja, dat is meestal wel naar de overheid. Ja, ja, ja, ja. Want dat is de enige die er iets aan kan doen met zijn wetgeving. Ja, en die ervan te doordringen dat het eigenlijk niet is zoals het hoort. Ja, als het dus in strijd is met de mensenrechten. En als zo'n land natuurlijk ook de mensenrechten geratificeerd heeft. Want dat is natuurlijk altijd wel van belang. Dat ze er ook achter staan. En dan horen ze er ook naar te leven. Maar mensen kunnen brieven schrijven. Maar hoeven ze niet zelf te verzenden naar die bepaalde overheden. Want dat doen jullie dan. Dat doet Amnesty. Ja, want het is tegenwoordig nogal kostbaar hè, om een brief te versturen. Ja. Dus wij doen het aan bulk. Het was meestal zo dus dat we op één dag een plek hadden waar we dus met z'n allen brieven zaten te schrijven. Mm-hmm. En dat gebeurt niet alleen in Vlaardingen, maar in veel steden. Mm-hmm. En alleen doordat dat dus dit jaar niet meer mag bij elkaar zitten, of in ieder geval met wat minder mensen. En dat was natuurlijk ook wat lastig in de voorbereiding van hoe zou het in december zijn, dat wisten we ook niet. Dus Amnesty heeft er een alternatieve manier voor bedacht. Dus ze hebben nu enveloppen gemaakt. En in die envelop zit dus eigenlijk de informatie van hoe het werkt, zeg maar. En voor wie je dus een brief kunt schrijven. En we hebben in ieder geval bedacht van dat je ze op drie plekken zo'n envelop op kunt halen in Vlaardingen. En dat is bij de Windwijzer, Kade 40 en bij de bibliotheek. Ja. En daar kan je ook de brieven die je geschreven hebt weer gewoon inleveren. En dan zorgen wij dus later dat weer verstuurd gaat worden. Want in die envelop zit materiaal van Amnesty. Maar ook wat je dan in die brief moet schrijven. Je weet niet aan wie je het schrijft, toch? Nee, maar je hoeft het niet zelf te bedenken. Want het is natuurlijk ook allemaal niet in het Nederlands. En er zullen Spaanstalige brieven bij zijn en Engelse. Mm-hmm. Nou, Engels zal misschien nog lukken. Maar Spaanstalig is toch meer een deel wat lastig. Of Franstalig kan ook nog. Dus de voorbeeldbrieven zitten er ook wel bij. Okay. Dus het is eigenlijk een kwestie van overschrijven. Maar zo'n handgeschreven brief maakt natuurlijk toch altijd wel weer wat meer indruk dan wanneer het digitaal doet. Je gaat er wel vanuit dat mensen dat zelf nog, niet die voorbeeldbrief versturen, maar zelf nog een brief schrijven. Dus het is de bedoeling persoonlijk. Het is de bedoeling dat je de brief overschrijft. En dat inlevert. Ja. Ja, maar dat staat ook allemaal in het pakketje. Dat staat allemaal in het pakket. Je kunt overigens ook wel digitaal meedoen. Want ja, niet iedereen zal de tijd hebben of de tijd voor willen nemen om zo'n brief handmatig over te gaan zitten schrijven. Mm-hmm. Ze staan sowieso allemaal op de landelijke website van Amnesty. Ja. En daar kan je nou ja, heel laagdrempelig ook digitaal meedoen. Dus als je toch mee wil doen en weinig tijd hebt en of geen zin hebt of wat ook maar om die brieven te schrijven, dan kan je dus gewoon digitaal je handtekening zetten. Ja. En dan is het heel eenvoudig om met alle 10e acties mee te kunnen doen. Ja. Ja. En het pand Veerkracht en Durf, wat vroeger het V&D-pand was. Veerkracht en Durf is mooi gevonden trouwens, vind ik. Ja. Maar daar is ook nog iets aan de hand, hè? Ja, dat gaat dus ingericht worden met heel veel grote kerstbomen en allerlei kerststallen van diverse landen. Mm-hmm. En daar komen ook de presentaties van groepen die daar ook aan meedoen, waar onder andere dus ook Amnesty. Ja. En de Wereldwinkel is er ook bij en de Weggeefwinkel. En daar mogen dus mensen ook naartoe komen om uiteraard wat te kopen bij die organisaties. Ja, en te kijken naar de kerststallen die er zijn. En naar de kerststallen, maar ook brieven te schrijven. Dus ook daar kunnen mensen terecht. Want het hoeft niet tot 10 december, maar dat kan ook daarna nog. De hele maand december kunnen nog brieven geschreven worden en ingeleverd worden. Ja. Ja, als mensen op de website kijken van Amnesty Vlaardingen, kom je dan een heel eind verder? Ja, daar staat het ook allemaal op. Maar zo'n pakketje ophalen, dat is het handigste en dan weet je precies wat je moet doen. Ja, daar staat alle informatie in. Daar staat alle informatie op. En dat was op 3 plekken in de stad. Noem ze nog een keer, want het ging heel snel even. Sorry, Kade 40. Ja. Dus op de Westhavenkade, de Windwijzer, dat is op de Schiedamseweg. En op de Centrale Bibliotheek aan het Veerplein. Ja, ja. Duidelijk. Ada Pellerts, dankjewel en heel veel succes met wat er allemaal moet gebeuren voor mensen die het slechter hebben dan wij. Ik lig gebroken in mijn bed. Ik heb net de douche weer uitgezet. Ik wilde wel, maar het ging niet echt. Mijn kater won weer het gevecht. Ik heb weer verloren van de fles. En bovendien wil niemand mij zo zien. Ik stond te praten in het café. Een aantal vrienden met me mee. Zag je niet, maar jij kwam aan, ging toen heel dicht bij me staan. Gooide alle remmen los. Leuke tijd, maar nu ben ik het kwijt. Als de morgen is gekomen en alles wat ik heb meegemaakt allang verdwenen is. Als de morgen is gekomen, verlaat je mijn verleden en ben jij degene die ik mis. Ik was zo blij dat jij er was. Alleen je vulde steeds mijn glas. Lampen aan, mijn lichtje uit, laatste rondje tot besluit. Het was het einde van de dag, maar voor mij was die al lang voorbij. Als de morgen is gekomen en alles wat ik heb meegemaakt allang verleden is. Als de morgen is gekomen, verlaat je mijn verleden en ben jij degene die ik mis. Ik hoop dat dit nooit meer gebeurt. Het is al laat, maar niet getreurd. Ik heb geleerd van wat je mij hebt.

Het kan niet op, zomaar nog een duet in de late avond. Peter Gabriel en Kate Bush, samen in Don't Give Up uit 1986. En daarvoor nieuw uit Nederland. Piepschuim en Als de Morgen is gekomen. Ons derde en laatste onderwerp in dit uur. De komende jaren wordt een zeer forse toename verwacht van het aantal elektrische auto's. Ook het aantal windmolenparken en zonnepanelen stijgt spectaculair. Daarmee groeit ook de behoefte om opgewekte energie tijdelijk op te slaan. Betere batterijen dus. Herman de Bruin. Er is een batterij die de wereld moet gaan veroveren en die komt uit Delft. Ik ga erover praten met Roderick Kolen. Welkom, meneer Kolen. Ja, dank u wel. Van de CEO bent u van Delft Imp. En dat klinkt heel technisch. En batterijen zijn ook technisch. En wat gaat de batterij doen doordat hij de wereld gaat veroveren? Is die sterker dan alle andere batterijen bij elkaar bijvoorbeeld? Dat is een goede vraag. Ik ben er erg trots op Delft IMP als bedrijf. Want we hebben inderdaad een technologie die de huidige batterijen beduidend kan verbeteren. En ook een langere levensduur kan geven. Zodat je er verder mee kunt rijden. Ja, en dat is dan heel belangrijk voor mensen die een elektrische auto hebben. Want ik denk dat heel veel mensen nog denken, ja, als ik dan 400-500 kilometer moet rijden en hij is leeg, en waar kan ik hem dan opladen? Ja, en inderdaad. En die ontwikkelingen gaan heel snel. Hè? Dus de afgelopen jaren, zeg 5 jaar geleden, was een gemiddelde auto, daar kon je zo'n 150 kilometer mee rijden. En dan was die op. Ja. En nu zijn natuurlijk de bekende Tesla's er al, die een aantal 100 kilometer kunnen rijden. Maar de toegangbare auto's, elektrische auto's, die kunnen nu ook al meer dan 200 kilometer. En wij kunnen daar nog een schepje bovenop doen. Ja, en wat is dat schepje? Hoeveel is dat ongeveer? Of is dat niet te zeggen? Nou, het is bijna een verdubbeling van de levensduur van de batterij. Ik kan u niet zeggen in kilometers hoeveel kilometer dat is. Want we hebben een hele specifieke technologie die helemaal in de batterij ingebakken wordt. En we hebben nog geen auto rondrijden in Nederland of daarbuiten die onze technologie gebruikt. Nee, want die batterij is er nog niet of wordt die nog ontwikkeld? Wij maken niet dezelfde batterij, maar dezelfde batterij. We maken de materialen voor die batterij. En die, okay. Wij maken de materialen die er nu in zitten beter. En die rijden nog niet rond in het moment. Die zijn nog niet gebruikt in de industrie. Voor we nou heel technisch worden, maar even kort. Er zit iets in die batterij wat omhulsel is van iets. Ja, dus, dat klopt. Dus ik zou het min mogelijk technisch proberen uit te leggen. In een batterij heb je een plus en een min. Pol. En die pluspol heet kathode. En dat bestaat normaal uit kathodepoeder. En het interessante van dat poeder is dat daar zitten allemaal stofjes in, de metalen in. En die wil men iedere keer verbeteren. Nu, een van die metalen die er bijvoorbeeld in zitten is, dat is een beetje moeilijk, maar dat is kobalt. En daar wil men eigenlijk vanaf. Waarom? Om de hele simpele reden dat de vraag naar batterijen zo gaat toenemen. Dat er niet genoeg kobalt is om al die batterijen mee te vullen. Dat is een grondstof die uit de aarde moet komen. Die moet uit de aarde komen. En die wordt dus gewonnen met name in Afrika. En dat is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk, wordt op niet een elegante manier gewonnen. En er is ook gewoon te weinig van. Dus men is op zoek naar alternatieven. Ja. En die alternatieven die zijn er wel. Maar die batterijen die gaan niet zo lang mee. En wat wij nu doen met Delft IMP is een beschermlaagje aanbrengen op die kathodes die geen kobalt meer bevatten of heel weinig kobalt. En daar gaan ze net zo lang mee of zelfs langer mee dan de huidige batterijen. Dus je doet het echt twee vliegen met één klap. Ja, dus, en, u pakt ze in. We pakken ze in. Het is een soort smartie. We geven er een laagje omheen. Kijk, nou wordt het duidelijk. Ja, niet allemaal verschillende kleuren, maar allemaal dezelfde kleur wel. Maar we geven ze allemaal een laagje en daarmee gaan ze langer mee. Jullie hebben het nog niet in de praktijk uitgewerkt, begreep ik? We hebben nog geen auto rondrijden. Wat nog we wel auto. Gedaan hebben is dus de batterijen al gemaakt. Dus kleine batterijen hebben we al gemaakt. En om aan te tonen dat onze technologie werkt. Ja. Zijn jullie de enige die dit ontwikkelt of hebben jullie concurrentie? Nou, het is het produceren van dit soort nanocoatings, van deze hele dunne laagjes op schaal, zijn er maar heel weinig die dat doen. Eén concurrent waar we van weten die er is. Omdat wij dus ook, ja, niemand kan het op schaal produceren. Als mensen wat meer willen weten, kunnen ze op een website terecht? Ja, tuurlijk. Daar kunt u dan kijken naar www. En dan een Delft en dan een minstreepje imp.nl. Dan is dat duidelijk. Kunnen mensen die wat meer willen weten en denken, ik ga over een poosje ook een elektrische auto aanschaffen, daar even kijken van tevoren. En dat het steeds beter wordt, dat is duidelijk. Want zijn jullie van die Willy Wortels die weer nieuwe dingen gaan bedenken? We hebben heel veel Willy Wortel in ons bedrijf inderdaad. We gaan zeker nieuwe dingen bedenken. Dus we zijn nu al bezig met de batterijen van de toekomst. En dat heet dan met de vaste stofbatterijen. Okay. Dus die gaan er over vijf jaar aankomen. En daar werken we nu al mee samen met andere partners om die ook te verbeteren. Dan dank ik u voor het gesprek, Roderick Kolen. En ik wens u succes met het vervolg, want je bent nog niet uitgeleerd en uitgedacht. Tom, get your plane right on time. I know your part will go fine. Fly down to Mexico. I need on the way to report. Oh, I can gather all the news I need on the way to report. Yeah, I've got nothing to do today but smile.